możesz już kupować 3 produktów. Ascorbita Max? Tak, suplement diety Ascorbita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Żegnamy reklamy. Jest 14 listopada, to wtorek, minęła godzina 10. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ewakuacja Polaków ze strefy Gazy może jeszcze potrwać, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. Specjaliści zalecają szczepienia przeciwko koronawirusowi i grypie. Zachorowań na COVID przybywa. W serwisie też najnowsza odsłona akcji Kresowa Paczka. Wszyscy polscy obywatele przebywający w strefie Gazy otrzymają pomoc i możliwość powrotu do kraju, zapowiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wczoraj wojskowy samolot przetransportował ze strefy konfliktu do kraju 18 Polaków, w tym dzieci. Wiceszef MSZ, który był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, zaznaczył, że procedura związana z ewakuacją może jednak potrwać. Pierwsze listy ewakuacyjne tworzyliśmy już od 7. Pierwsza nota została wysłana 9 października, więc ponad miesiąc temu. To dobrze pokazuje, jak złożony był to proces, bo to aż miesiąc czasu trwało. Cieszymy się, że ta grupa 18 osób wyszła, natomiast cały czas dostajemy sygnały, że tam jeszcze są albo nasi obywatele, albo członkowie ich rodzin. Są też osoby, które mają nie tylko polskie obywatelstwo, oni korzystają z różnych innych możliwości, więc cały czas takie zgłoszenia otrzymujemy. Będziemy robić wszystko, żeby wszyscy nasi obywatele otrzymali tą pomoc. Do tej pory Izraela ewakuowano około 1500 polskich obywateli. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy powiedział w Polskim Radiu 24, że koalicji obywatelskiej trzeciej drogi i Nowej Lewicy przywróci praworządność w Polsce. Polityk podkreślił znaczenie programu zapisanego w umowie koalicyjnej i zapewnił, że obietnice zostaną spełnione. Program jest i to jest zapisane w tej umowie, a więc myślę, że już bardziej konkretnie nie można napisać. No, przywrócenie praworządności w Polsce. Mamy w tym programie ustawy pokazać. No, zaraz zobaczycie Państwo te wszystkie ustawy, bo Sejm dopiero od wczoraj rozpoczął normalną pracę. Także spokojnie. Będzie praworządność, będą środki z Krajowego Planu Odbudowy, będą pieniądze na inwestycje. Najważniejsze punkty umowy koalicyjnej to podwyżki dla budżetówki, wydatki na służbę zdrowia, podatki, świadczenia socjalne i ułatwienia dla przedsiębiorców. Lewica zapowiedziała też złożenie w Sejmie projektu ustawy o liberalizacji aborcji. Chodzi o prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia. Poseł Bolesław Piecha z PiS-u powiedział, że jego zdaniem szanse na uchwalenie przez obecny Sejm ustawy liberalizującej prawo do aborcji są niewielkie. Pewnie Lewica ją złoży, ale żeby była rozpatrywana, to szansa jest mała. Natomiast co zrobi Sejm? Po pierwsze, musi ją przegłosować. Jak na dzisiaj, obserwując ślubowanie, gdzie zdecydowana większość posłów dodawała tak mi dopomóż Bóg, szanse przegłosowania tak otwartej ustawy aborcyjnej, czyli aborcyjne zrzeszenie, no, są małe. Drugim projektem Lewicy jest dekryminalizacja aborcji oraz pomocy przy przerywaniu ciąży, aby ktokolwiek, kto pomaga osobie, która dokona aborcji, nie był ścigany i nie ponosił z tego powodu kary. Województwo warmińsko-mazurskie ma najwyższy w kraju wskaźnik zachorowań na COVID-19 na 10 tysięcy mieszkańców. Od początku roku sanepid w tym regionie odnotował prawie 7300 zakażeń koronawirusem, w tym ponad 400 tylko w drugiej połowie października. Najnowsza wersja szczepionki przeciw COVID ma być dostępna w Polsce jeszcze w listopadzie. Preparat mogą przyjąć wszyscy, również te osoby, które do tej pory przyjęły dotychczasowe, rekomendowane dawki. Przed nami jest także szczyt zachorowań na grypę, który zazwyczaj przypada od stycznia do marca, mówi Joanna Równiak, specjalista zdrowia publicznego z warmińsko-mazurskiego sanepidu. Warto pamiętać o tym, żeby na grypę również się zaszczepić. Można to zrobić jednoczasowo i na grypę, i na COVID. Szczepionki na grypę są refundowane dla osób niepełnoletnich, a także tych, które skończyły 65 lat. Ruszyła zbiórka darów, z których powstaną świąteczne prezenty dla Polaków mieszkających na Ukrainie. To kolejna edycja Kresowej Paczki, organizowanej przez Stowarzyszenie Wołyński Rajd Motocyklowy. W tym roku wolontariusze dotrą do miejscowości Szaróweczka, w której większość mieszkańców to Polacy. Historyk Marcin Pisula wskazuje, że takich polskich wsi na Ukrainie jest jeszcze bardzo dużo. Mimo bardzo trudnej historii, które mieliśmy, czyli czasów, które naprawdę były bardzo niesprzyjające temu, żeby tam w ogóle Polacy byli, czyli okres i wojny, i wiadomo, rzezi wołyńskiej, nadal zostali potomkowie i te rodziny jeszcze tam pozostały. Ludzie bardzo przeżywają trwającą wojnę i taki gest z Polski jest dla nich bardzo ważny, mówi prezes Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy Henryk Kozak. Ludzie psychicznie są wykończeni, bo też Chmielnicki, elektrownia atomowa i wiele tych rodzin ma swoich bliskich na froncie. Do tych domów musimy dotrzeć. Zbiórka jest prowadzona m.in. w kazimierskich i puławskich szkołach. Dary można przynosić także do 8 grudnia do siedziby stowarzyszenia w Kazimierzu Dolnym. Z Puław Łukasz Grabczak, Polskie Radio Lublin. Zbierana jest przede wszystkim żywność o długim terminie ważności, chemia gospodarcza oraz słodycze. Świąteczne paczki pojadą na Ukrainę 14 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków dziś czeka nas zachmurzenie duże, niby z przejaśnieniami, ale z drugiej strony będzie padał deszcz, a na północy to taki deszcz o natężeniu umiarkowanym. Jeśli chodzi o temperatury, to od 3 na północnym wschodzie przez 10 w centrum do 13 na zachodzie i na południu. Wiatr dziś umiarkowany, ciśnienie no nie za wysokie, w południe 988 hektopaskali i będzie się wahać. A ja bez wahania zapraszam Państwa na drugą godzinę Trójki przed południem. Czekamy na Państwa telefony w sprawie książek, które leczą, bo będziemy o biblioterapii dziś jeszcze na pewno w audycji rozmawiać. Natomiast za dosłownie kilka chwil podejmiemy temat największych mitów dotyczących sieci 5G. Serdecznie zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you brought up late. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. I called your name, Michael Caine. Polskiego Radia. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. pokusa, ani strach. Jest prawie kwadrans po godzinie 10. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Teraz w audycji czas na nasz cykl przygotowany z Instytutem Łączności dotyczący informacji o sieci 5G. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Dzień dobry Państwu. Dziś kolejna porcja solidnej wiedzy na temat technologii 5G, a naszym gościem jest Michał Połzun, specjalista w zakresie łączności i telekomunikacji. Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu. Jak tam? Był Pan na grzybach tej jesieni? Nie byłem. A zazwyczaj jak Pan idzie, to co? Jest Pan dobrym zbieraczem czy niedobrym zbieraczem? Czasem udaje mi się coś tam znaleźć. Pytam dlatego, że są tacy, którzy twierdzą, że tych lasów wkrótce nam zabraknie, a winna jest technologia 5G. Z własnego doświadczenia i własnej w okolicy, w której mieszkam, jakoś nie zauważyłem, żeby istotnie zmniejszono jakby zalesienie, w związku z tym zakładam, że uda mi się znaleźć las, a w nim grzyby. A skąd się bierze to przekonanie, że technologia 5G wymaga oczyszczenia pola, nazwijmy to, i nie chodzi tu o pole elektromagnetyczne, o którym już mówiliśmy, tylko takiej przestrzeni, która, jak to się mówi, odsłoni te nadajniki pewnie i umożliwi im swobodne działanie. Wie pan, to się bierze pewnie z dużej dozy złej woli i też z takiego niewłaściwego łączenia kropek. I już tłumaczę, dlaczego tak się stało w przypadku technologii 5G. Technologia 5G korzysta jakby z tych samych częstotliwości, z których korzystają dotychczasowe technologie. Jedyną różnicą jest to, że ona będzie również mogła wykorzystywać częstotliwości wyższe, które do tej pory były mało wykorzystywane w telefonii komórkowej. Można właściwie powiedzieć, że w ogóle nie były wykorzystywane. I co to oznacza w praktyce? Co oznacza w praktyce, że te częstotliwości, takie powiedzmy najwyższe, dostępne w 5G, będą wykorzystywane przede wszystkim w miejscach, w których jest duże zapotrzebowanie na ruch, czyli na przykład jakieś centra handlowe albo centra miast, prawda? Tam, gdzie jest dużo ludzi na małej jednostce powierzchni. Wtedy, tak powiem, częstotliwości wysokie są do tego najbardziej jakby właściwe. I teraz połączymy to z tymi lasami. Częstotliwości wysokie, czyli fale radiowe o wysokich częstotliwościach, mają to do siebie, że kiepsko przenikają przez przeszkody. Właściwie można powiedzieć, że praktycznie w ogóle nie przenikają. Potrzebują w miarę wolnej przestrzeni, żeby móc się rozchodzić i móc dochodzić do terminali tych użytkowników, czyli tam do telefonów użytkowników. A każda przeszkoda, nawet w przypadku, tak, czy mówimy o jakichś tam drzewach czy krzewach, no to rzeczywiście byłaby dla nich przeszkoda. Czyli to jest trochę tak jak z korzystaniem z telefonu w budynku? Czasami się zdarza, że ten budynek tłumi nam zasięg. Trochę tak, tylko że różnica jest taka, że nikt nie będzie korzystał z tych częstotliwości wysokich w terenach zalesionych, bo to jest jakby, one są tylko i wyłącznie do tego, żeby korzystać z nich w takich naprawdę miejscach koncentracji osób, tak? Czyli na przykład w centrach miast, w centrach handlowych, tam, gdzie po prostu jakby zieleń nie występuje. A tam, gdzie są tereny zielone, technologia 5G będzie korzystała zupełnie z innych częstotliwości, zdecydowanie bardziej nadających się do tego niż te częstotliwości bardzo wysokie. W związku z tym nikt nie będzie lasów wycinał, bo nie będzie takiej potrzeby. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Michał Połzun, ekspert w zakresie łączności i telekomunikacji. Dziękuję serdecznie. A rozmawiał Kuba Witkowski.

Radia. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic. Kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Że trzeba, że warto czytać, że są z tego same korzyści, no to chyba co do tego gdzieś nie mamy wątpliwości. Każdy z nas doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Czytamy my, czytamy dzieciom, to rozwija naszą wyobraźnię, ale czy literatura potrafi leczyć? Gdy świat się zawalił i człowiek zostaje sam z jakąś poważną chorobą i właściwie nie ma nic innego do roboty, tylko walczyć z nią, to trzeba uciec właśnie w dobrą literaturę. I ja to zrobiłem. Przeczytałem wszystkie książki Maria Vargasa Llosy i po prostu żyłem tamtym światem. Nie pamiętam w ogóle dzisiaj, że przeszedłem chemię, że radioterapię. To mnie uratowało i polecam wszystkim. Dobrą literaturę.

Trójka przed południem, za 13 minut będzie godzina 11. Zamek w Rynie miał swego czasu duże znaczenie dla zakonu krzyżackiego. Był bowiem jedną z najdalej wysuniętych krzyżackich warowni. To o nim w Trójce po królewsku opowiedzą teraz Marta Piasecka i Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Zamek w Rynie jest niezwykle malowniczo położony pomiędzy dwoma jeziorami i od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem gości i turystów licznie odwiedzających województwo warmińsko-mazurskie. Ta dawna warownia zakonu krzyżackiego dziś znajduje się w bardzo dobrym stanie dzięki remontowi przeprowadzonemu kilkanaście lat temu. Historia tego miejsca rozpoczyna się w XIV wieku i z biegiem lat zamek stał się jedną z najdalej wysuniętych na wschód krzyżackich warowni. Tak jak powiedziałaś, zamek z biegiem lat stał się miejscem, które było tak zwaną bazą wypadową przy podbojach wschodnich ziem, a potem także strażnicą chroniącą państwo krzyżackie od tej strony. Zamek w Rynie powstał dzięki wielkiemu mistrzowi von Kniprode, a pierwsze informacje o warowni pochodzą z lat 70. XIV wieku. Początkowo była to siedziba krzyżackiego prokuratora, a w latach 90. tego samego stulecia Ryn stał się siedzibą komturii. Tu ciekawostka, bo mniej więcej w tym czasie w zamku przez krótki czas mieszkała księżna Anna, czyli żona księcia Witolda. Książę litewski w początkowym okresie kilkukrotnie sprzymierzał się z krzyżakami w czasie walk o władzę na Litwie. A jak wyglądał pierwszy zamek w Rynie? Czy tak samo jak teraz? Nie, zdecydowanie nie. Jako pierwsze powstało wówczas skrzydło w południowo-wschodniej części założenia, zamkniętego murem kurtynowym. Potem w zachodnim narożniku rozpoczęto budowę kwadratowej wieży, jednak prace nie zostały ukończone. Budynek mieszkalny posiadał wówczas 3 kondygnacje od strony wschodniej i 4 w zachodniej części zamku. Czy rozmieszczenie pomieszczeń krzyżackiej warowni różniło się od innych tego typu zamków? Nie, rozmieszczenie pomieszczeń było, można powiedzieć, standardowe jak na krzyżackie warunki. W piwnicach znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, w przyziemiu między innymi kuchnia ze spiżarnią i piekarnia. Piętro pełniło funkcje mieszkalne i reprezentacyjne. Tu znajdowała się kaplica, zakrystia oraz refektarz, a najwyższa kondygnacja służyła celom obronnym, a poddasze magazynowym. To do kiedy zamek był własnością zakonu? Do połowy lat 20. XVI wieku, czyli do momentu sekularyzacji państwa zakonnego. Wówczas zamek, tak jak większość krzyżackich warowni, stał się siedzibą starostów. W pierwszych latach XVII wieku założenie w Rynie zostało rozbudowane poprzez dobudowanie skrzydeł po stronie południowo-zachodniej i północno-zachodniej. W tym samym stuleciu zamek mocno ucierpiał, czyli to była oczywiście wojna 30-letnia. Na początku drugiej połowy XVII wieku budowla została zniszczona w czasie potopu szwedzkiego. W kolejnym stuleciu założenie popadło w ruinę i pruskie władze przeznaczyły warownię na sprzedaż. Częste zmiany właścicieli doprowadziły ją do ruiny. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku zamek odbudowano i przeznaczono na więzienie. Na początku lat 80. XIX stulecia duże zniszczenia spowodował pożar, lecz w 1888 roku zamek odbudowano i powiększono o ostatnie skrzydło. Krużganki zostały zabudowane, a przemiany spowodowały zatarcie wielu cech gotyckich budowli. A co działo się z zamkiem po II wojnie światowej? W drugiej połowie XX wieku zamek ze względu na częste zmiany zajmujących go instytucji popadał w coraz większą ruinę. Dopiero na początku obecnego stulecia warownia dostała się w ręce prywatne i została starannie odrestaurowana. Dawny dziedziniec został zabudowany, przez co budowla zyskała dużej wielkości salę, na której odbywają się m.in. spotkania, konferencje i przyjęcia. I taka ciekawostka na koniec, a w podziemiach znajduje się basen, drodzy Państwo. Zapraszamy serdecznie do Rynu. Zabrał nas tam dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Lost under the surface.